dulce și amar e sufletul meu, prin străin plecat mereu. Dorul mă omoară ca să vin în țară, inimioara mea amară. Dulce și amar e sufletul meu, prin străin plecat mereu. Dorul mă omoară ca să vin în țară, inimioara mea amară. La măicuța mea, că m-a luat dorul de ea. Dorul de băiat, de când am plecat, că l-am lăsat supărat. Și mâine aș pleca la măicuța mea, că m-a luat dorul de ea. Dorul de băiat, de când am plecat, că l-am lăsat supărat. Viața mea cu spin, stau printre străini, ca desculți prin mărăcini. Cu bune și rele, sunt zilele mele, și nimic nu simt din ele. Viața mea cu spin, stau printre străini, ca desculți prin mărăcini. Cu bune și rele, sunt zilele mele, și nimic nu simt din ele. Viața dulce, viața mare.